بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كيواني تاري إن موزي ذو القعدة ماكو الفموجة من أربعين نبيل katika darsa kitabu al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullah tulifikia qawl al-musannif rahimahullah قال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى انتقل إلى أصل آخر وهو الإيمان بالبعث. الإمام المجدد رحمه الله هابا أكيدكي كتك كوزومزي أمسينجي منجيني كتك مسينجي يديني أو إسلام نمسينجي إيمان ناوني كواميني سيكو أمباي وتووتي وتففقي ونقسماما بلي الله سبحانه وتعالى، أي أنه ليس المراد موت فقط، ما قصدي يسمتك يشول منغوني أكاف تباسكش إكوا منبوياك يمشياب. نحن علمنا والكل يعلم حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت، لا أحد ينكر الموت. سيسي توجيوا نواتووت وجيوا هاتا مكافيري ولا ونوجيتا إيثيست ملاحدة نوانافق نزنادقة ووت وجيوا كوا نلزيما كلا موجة أتفكيوا نموتي، hakuna mtu ambaye hili halijui. Kwa hivyo katika kuamini kuwa kuna kufa, ili jambo washirikiana waumini na makafiri. Hata ukasema leo kuwa mimi siamini kuna kufa, ndio tabakia. Mtabakia, utakufa tu, ikifika siku yako utaondoka. Kwa hakuna mtu anayekanusha kuwa kuna kitu chaitwa mauti. لأنه شيء محسوس سبب نجام ملوكي لم موجة ليونا محسوس وهنا وطواف قلت لكوانايا متون ركيا، لكن الشأن في البعث بعد الموت جنب لنيوه نكتك سؤال لكوف ليوا بعد يكوفا هابا ديو كنا بتفوتيان بين مؤمن نكافر. هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار، إن يسيهم يمزوزوا بين يوميني نما كفيري أبس كوا كنا سيكو وتوتففوا ليوا. البعث بعد الموت وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض تعاد وتبنى كما كانت. Naoni hii miili ambayo itakuwa imekatika katika imechanganyikana na michanga, mifupa ikavurujika ikawa hakubakia kitu yule mwanadamu isipokuwa sehemu ndogo kabisa, mfupa mdogo ule wa chini ya uti wake wa mgongo ndio wabakia, ule hauozi, utabakia vile vile. Kwa huu mwili huu baada ya kuwa ushaondoka, Allah subhanahu wa ta'ala ataurejesha kama vile ulivyokuwa. لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها. Sabu yule aliyekuwa na uwezo wa kumleta huyu mwanadamu hapa duniani mwanzo, basi kumrudisha ni jambo ambalo ana uwezo nalo. Pamoja na kuwa kufaru ili jambo ameliona liko mbali kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Allah asema qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Hivi washangaa kuwa Allah aweza kuileta miili upya, basi yule aliyeileta kutoka mana na ilikuwa haipo mwanzo akaileta ikawepo katika huu ulimwengu, hashindwi kuiregesha tena. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Akitaka jambo liambie hiyo na likawa. Na hili jambo wako baadhi ya watu ambao wameliona hapa duniani kabla ya siku hiyo. Na matukio haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza katika Qur'an. Miongoni mwa hayo ni yule bwana alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urush qala alla yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha. Huyu ameona kwa macho yake namna Allah anavyofufua. Na Ibrahim alayhi salam alipomwambia Allah rabbi arini كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى سنة شاكر ولكن ليطمئن قلبي. أكونك ومتشوياك نمنا الله سبحانه وتعالى نففوا أني مامبو أمبايو باذي واتكتك هو حي ودنيا وميونك ومتشويا نبنو إسرائيل إلبانا أليوا ولكساتك معروفة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن لبنى بحيش الله ذلذل بكوفة ويولى ألي أنزيشا للي أمبيلي لهذي ذيوم بموانزو والله كفرقيشني سهالي سانا سهالي سانا. ثم تنفخ فيها الارواح بعد الى ميلي كرجشوا. نهي متوم سلام ميليزا كتك حديث ندفو نمنا الله سبحانه وتعالى تكفو يرجش هي ميلي نمفو الله تكفو يترمشا قبل قيامة الى ميلي تميا كتك مكابور ميلي مزيمة او نروه كلم تومي لواك يرولي فيلي فيلي kisha litakapopulizwa baragumu roho zitarejea katika kila mwili. Haikosei, haikosei, bala qadirina ala an nusawi banana. Hivi vidole hivi unavyoviona hakukosewi kitu, vile vile ulivyokuwa hapa duniani ndivyo atakavyokufufua Allah subhanahu wa ta'ala vile vile. Thumma tataharraku وتسير من القبور الى المحشر. kisha miili hiyo itatoka, watu watakimbia kutoka katika makaburi yao waelekee katika ardhi al-mahshar ya Sham, ambapo ni ardhi al-Sham, waende wakakusanywa kwa ajili ya kuhesabiwa hapa hapa katika ulimwengu, katika hii dunia. لقوله تعالى يوم يخرجون من الاجداث سراعا. siku watakapotolewa makaburini kwa haraka. Kaannahum ila nusubin yufidhun, kana kwamba wanakimbilia mfundo, kuna kitu wakikimbilia, ni kama wamewekewa kitu hivi waambiwa haya kifuateni kile, yani wakimbia kwenda kwenye ardhi al-mahshar. Wote watu wote fudiwa, wote wakimbia tu. Waqala ta'ala yakhrujuna min al-ajdathi kaannahum jaradun muntashir, toka kwenye makaburi watu watakapokuwa patashika zile za kukimbia ni kama mfano wa nzige waliotapaka. Wajua hii ni sura tu wapewa, ni mfano. Lakini hebu nenda wewe leo ukiingia kwenye mtandao uangalie sehemu iliyovamiwa na nzige. Wajua kwetu hapa tusikia tu kuna mashamba ya watu fulani yamevamiwa na nzige. Wale waweza kusababisha baa la njaa katika nchi, wakivamia ile mimea waweza kuimaliza, watu wakafa njaa. Sasa nenda kaangalie leo ukifika hivi kupata wakati, nenda kafungue uangalie klipu hivi, huwa wale nzige watembea vipi wakiwa wavamia, kisha utasawar, wallahi utatishika. Ya namna wanavyopandia na wanavyoruka huku na huku na huku na wanatapakaa wengi mpaka kama mfano wa kiwingu hivi juu mpaka juu, yani waona kama kumefunga mvua, ni nzige tu. Sikuwa kuna mawingu, wale nzige wale wakitembea juu hivi vile ni wengi mpaka chini lile jua halifiki. Muona kama kuna kiwingu kiko juu yenu. Sasa namna wanavyotapakaa hawa ndio binadamu siku hiyo watakavyokuwa. Kanyaga huyu, sukuma huyu, twende. Watu wakimbia hawajielewi. Kimbia waelekea wapi? Waelekea muhti'ina ila da'a. Kuna yule anayewaita twendeni. Wasukumwa na malaika waelekezwe kwenye ardhi al-mahshar. Wallahi kila mmoja wetu isiku ataiona. Hii siku kila mmoja wetu ataiona. Wewe amini usiamini, bakia katika kufuru yako, useme kuwa mimi sioni kama itakuwa, hilo si muhimu. Sio lazima useme wewe kuwa mimi naamini ndio itakuwa. Allah ashaweka kuwa itakuwa tu. Itakuwa. Sasa bora yako uamini, ujiandae kwa ajili ya siku hiyo, sababu ni siku nzito sana. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akizungumza baadhi ya maasi awakumbusha watu, hamujui kama iko siku mtasimama nyinyi mbele ya Allah. Wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah sema nini? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Wafanya maasi yao ya kupunja mizani, je, hawaamini hawa iko siku watafufuliwa mbele ya Allah kwa hii dhulma wanaoifanya? Siku gani hiyo? Li yawmin adhim. Allah ameita hii siku ni kubwa mno. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Siku watu watasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watasimama wima hivi kwa ajili ya kungojea hisabu. Urefu wa ile siku, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, sallallahu alayhi wa sallam, miaka 1,050 watu watasimama katika ardhi al-mahshar. Si miaka 10, si mmoja. Wewe busimama siku moja masaa 24, uone vile utakuwa. Siku moja tusimama. Hiyo siku watu watasimama miaka 1,050. Na Mtume sallam amezungumza kuwa kwa waumini wenye kumcha Allah, Allah atawafanyia saadi. Watu wakiwa katika hali hii yapatashika, Allah asema innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaz'u alakbar. Ile fadhaiko kubwa litakalotokea siku hiyo hawa hata habari hawana. Sote tunajua hadithi ya Mtume sallama kwa mfano, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Wale watakao kuwa katika kivuli cha arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wako siku ya kiyama, ambao wako kwenye amani kabisa. Lakini ni wale ambao hapa duniani waliamini wakajiandaa kwa ajili ya siku ile. Siku ambayo wengi kati yetu sisi tunapoteleza katika maasi ya tuisahau. Kwa iko siku tutaondoka duniani. Sikuondoka tu. Mwanzo kuna barzakh. Miaka utakayoishi katika kaburi. Hatujui ni mingapi. Na maisha yale. Usione kwa ukiwa kaburini basi vitu vingine, ni maisha yale mengine. Na ndio maana Mtume sallama katika dua yake alikuwa akiomba wa as'aluka baradal aishi ba'da al-maut. Kwa kuna maisha baada ya kufa. Na haya maisha yetu barzakh. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. Na huu muda pia hautadumu wa kubaki kaburini. Allah subhanahu wa ta'ala sema alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Akaita kuingia makaburini nini? Ni ziara. Kwa sababu hata dumu mtu ndani ya kaburi pale. Iko siku atatoka. Lakini miaka mingapi? Hebu fikiria masahaba tu. Walizikwa wakaisha miaka hiyo, mpaka leo imepita miaka 1000 na. Kiyama kitasimama lini? Allahu a'lam. Adam alizikwa lini? Na watoto wake walizikwa lini? Mpaka leo wako makaburini. Niko ile siku Allah atawatoa wote kuanzia wa mwanzo mpaka mwisho. La ahada yatakhallafu. Hakuna mtu atabaki nyuma, pengine hata yansahaulika. Wote watatoka. Fahadha alba'thu haqqun la raiba fihi. Kufufuliwa huku ni haki, hakuna shaka ndani yake. Wa man ankarahu fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Na mwenye kukanusha hii siku ambayo watu watafufuliwa, huyu amemkufuru Allah azza wa jalla. Si muislamu, ametoka katika Uislamu. والايمان بالبعث هو احد الاركان السته للايمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نكويamini siku ya mwisho ni moja wapo wa nguzo sita za imani ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم ameziorodhesha na kuzitaja. Moja wapo ni iman bil yawm al akhir, kuamini siku ya mwisho. Ikikosekana hii nguzo katika imani ya mja, hata akiamini vyote hivi, huyo hajakuwa muislamu. Ni wajibu juu yake aamini ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua watu. Faman lam yu'min bil ba'th wal yawm al akhir fa innahu yakunu kafiran billahi 'azza wa jalla ولو شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل الطاعات فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. أسمى يلي أسيامين سيكو يكفوديو ونون سيكو يمشو إما يتو سيكو يمشو بسبب ديو سيكو يمشو دنياني. Baada ya hapo wapeponi watakwenda peponi, na motoni watakwenda motoni, wal iyadhu billah. Kwa yule asiyeamini siku hii atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, hata akiwa atamka la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yuwasali, yuwafunga, atoa zaka, haji, afanya mambo ya taa. Akikanusha siku ya kufufuliwa au akawa na shaka nayo tu, itakuwa maivi. Mimi nafikiri sijui itakuwa maivi, sidhani, nafikiri labda hiyo kufuru. Lazima uwe na imani ya yaqeen kuwa iko siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, bila hivyo yakunu kafiran billahi azza wa jalla, atakuwa amemkufuru Allah azza wa jalla. Qala wa adillatu al-ba'th kathiratu, dalili za kuwa Allah atawafufua ni nyingi sana, nyingi sana katika Qur'an na Sunna. Na kadhalika katika mambo ambayo watu wanaoyaona kila siku. Kila siku kuna vitu waviona wewe vyatosheleza kukufanya wewe ukaamini. Minha qawluhu ta'ala, minha khalaqnakum, yani al-ard, hinama khalaqa Adam alayhi salam abal bashariyah. Kutokamana na hii ardhi tumewaumba, na hapa ni kusudio yule wa mwanzo wetu aliyeumbwa, baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Allah amemuumba kutokamana na ardhi. Wa fiha nu'idukum, yani baada al-maut fi al-qubur, baada ya kufa tuwaregesheni tena kwenye ardhi, marudi katika makaburi, sehemu ile ile ambayo ndio asili yenu. Kwa yule ambaye amejiandaa, basi wallahi ni starehe. Kwa yule alijiandaa, usidhanie kuwa kila anayekufa apata taabu. Ah, Mtume صلى الله عليه وسلم mustarihun wa mustarahun minhu. Kuna yule ambaye akiondoka duniani ndio khalas, ashafaulu. Dhiki dhiki za kuumwa na mbavu, sijui na umwa na mguu, na umwa na mkono, na vunjika, na katika, na hakuna tena kukwisha. Hii duniani tu kukwisha. Ukienda kaburini unaenda kustarehe. Rawdatun min riyadil janna. Bustani katika mabustani yapo. Kuna watu wako kwenye mabustani ya pepo sasa hivi tuzungumze. Wako kwenye mabustani ya pepo walijiandaa. Wakapata maghfira ya Allah na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana haja na hiyo dunia yenu kumliko. Hata habari ya wanayo na dunia yenu. Wala hawasikii dhiki kuwa wameondoka katika huu ulimwengu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika fi siyaq almaut, wakati unapofariki Allah ateremshia malaika, alla takhafu wala tahzanu, msiwe na hofu kule mnakoelekea, sababu hawajui mambo ya akhira, ndo waanza kuyaona. So msiwe na hofu kule wenda kupumzika, wala usiwe na huzuni kwa wale unaowaacha nyuma huko. Allah subhanahu wa ta'ala hawa atawaangalia na kuwasimamia maadamu ulimcha Allah. Wa abshiru bil janna allati kuntum tuwaadun, kisha wambashirie pepo. Huyu waondoka akiwa na raha kabisa, afurahia kuondoka. Nyinyi ndio mtabaki walia. Hii lidia nafsi yako mwanzo pia, wewe walia kumbe mwenzako huyo. Alhamdulillah. Na huzuni mtu yuonao akiondokiwa na jamaa yake, kulia ni jambo la kawaida, lakini yule mtu ikiwa ni katika watu wa peponi, hata hana wasiwasi, aenda katika maisha ya kustarehe kule. Kinyume chake ni adhabu, wal iyadhu billah. Kwa hiyo fiha nu'idukum, katika ardhi hii tutawarejesheni, mtarejea tu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kisha mtatolewa tena katika hii ardhi, mtatolewa tena. Hadha huwa al-ba'th, siku ile kufufuliwa. Fahadhihi al-ayatu tadhammanat al-bad'a wal-i'ada, hii aya imekusanya ndani yake mwanzo wa kuumbwa na kuondoka ulimwenguni na kurejeshwa tena. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kisha hapa mbele akasema wa qawluhu ta'ala wallahu anbatakum min al-ard nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraj. Hapa kuna maelezo mazuri yana faida nyingi sana, miataja al-allamatu al-fawzan hafidhahullah, na haswa akataja hoja zinazothibitisha kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama, si hoja za Qur'an na sunna tu, na hoja za kiakili. Kama utatumia akili yako hili jambo huwezi kulikanusha. Kwa hizi hoja na maelezo aliyoeleza inshallah ta'ala tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah. Naktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.